ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชเช้าเรื่องเธอพึงอุตสาหะเพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่4มกราคม2544ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ ศรัทธานี่แหละอินทรีย์5หรือพละ5เนี่ยอินทรีย์5กับพละ5มีความหมายคล้ายกันกับหิริกับโอตตัปปะหิรินี่เป็นความรู้สึกที่เราสำนึกต่อบาปต่อความไม่ดีมันเป็นความสำนึกในตัวเองมันเกิดความสำนึกก็แหมอย่างนี้เกรงกลัวต่อความไม่ดีมันไม่กล้าในความไม่ดีเนี่ยมันไม่กล้ามันไม่อยากจะให้มันเกิดในเราไม่อยากจะกระทําละอายท่านใช้แปลความหมายว่าละอายต่อบาปละอายต่อความไม่ดีไม่งามอันนั้นเพราะฉะนั้นในความไม่ดีไม่งามอันนั้นเราเองถ้าเรามีอยู่ที่เราใจมันก็รู้สึกมันอายเพราะงั้นมันจะไม่ค่อยกล้าทําออกมาให้ใครรู้ใครเห็นถ้าเราจะทําสิ่งนี้มันไม่ดีไม่งามจะไม่อยากจะทําให้ใครรู้ใครเห็นไม่ให้มีกรรมกิริยาไม่อยากมีกรรมกิริยาอย่างนี้ออกมาให้ใครรู้ใครเห็นเพราะมันดูไม่งามนี่เป็นความรู้สึกที่จริงเป็นผู้มีหิรินะมีหิริทีนี้ถ้าพูดถึงขั้นโอตตัปปะมันก็เหมือนกันนะแต่เป็นน้ําหนักของหิริเป็นน้ำหนักของความละอายต่อบาปนั้นมันสูงขึ้นน้ำหนักของความละอายมันถึงขั้นกลัวท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าเกรงกลัวต่อบาปอันแรกฮิริแปลว่าละอายต่อบาปคำว่าเกรงกลัวเนี่ยมันไม่กล้าทำเลยไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังละอายเนี่ยมันรับหลังมันทำนะต่อหน้าใครๆไปทำมันไม่มาอายใครรู้ใครเห็นอายไม่กล้าไม่อยากทำไม่กล้าทำนะฮิริมีน้ำหนักแค่นั้นส่วนความหมายของโอตตัปปะมันความหมายมันสูงขึ้นไปอีกความไม่กล้าต่อบาปนั่นแหละมันถึงขั้นเกรงกลัวเลยตอนนี้ถึงขั้นรับหลังก็ไม่ทำมันเห็นจริงจังเลยว่ากรรมมันเข้าไปลึกไปถึงกรรมนี่ถ้าเป็นกรรมกิริยานี่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังมันซื่อสัตย์ต่อกรรมปัญญาเข้าใจปัญญาเข้าใจไปถึงศรัทธาฟังความนี้ไอ้ดีๆคือความเข้าใจนี่มันเข้าใจสูงลึกไปแล้วมันจะไปประจบกับศรัทธามันจะเกิดการศรัทธาคือเชื่อมันเกิดการความเชื่อความจริงบอกโอ้โหจริงๆแล้วจิตมันประทับลงไปเลยว่าอันนี้แน่ความแน่วแน่อย่างนั้นมันก็จะเกิดขึ้นแล้วความแน่วแน่นั้นก็จะไม่กอกไม่เปลี่ยนแปลงพอถึงขั้นหลักแน่วแน่อัปปนาพยัปปนาเจตโสภิเนโรปนาจิตเกิดอัปปนาแน่วแน่แล้วมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเป็นแนบแน่นพยัปปนาสูงขึ้นสุดที่สุดเลยทีนี้ก็หมายความว่าจบก็คือเจตโสภิเนโรปนาหมายความว่าจิตปักมั่นไม่ต้องไปพูดถึงอีกตอนนี้ก็ถึงขั้นสมบูรณ์เป็นนิจจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังเลยหมายความว่าแท้มันคงยั่งยืนเที่ยงเด็ดขาดไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีแปรเปลี่ยนเป็นอื่นไปอีกแล้วอวิปริณามธรรมังอสังหิรังไม่มีอะไรจะมาหักล้างได้ไม่มีอะไรจะมาเอาชนะได้อันนี้มันจบมันชนะในตัวมันเอง อสังกุปปังหรืออกุปปังไม่กำเริบอีกเลยจบสนิทไม่กลับกำเริบไม่กลับมีอะไรที่จะเกิดอาการจะป่วยจะไข้จะมีอาการวุบวุบปับปับอะไรอีกไม่มีถ้าถึงขั้นเจตโสภินิโรปนาแล้วก็จบเพราะศรัทธาก็จะเกิดความมั่นคงจะเกิดความเชื่อที่มีน้ำหนักอินทรีย์ เป็นสัตทินทรีย์เป็นศรัทธาพละน้ำหนักไปถึงขั้นแน่วแน่ก็จะเป็นความมั่นคงขึ้นอย่างที่เรียกว่าจะเป็นนิจจังหรือนิยตะก็นิจจังนิยตะขึ้นมาในต้นทางถ้าจะละแบ่งเป็นน้ำหนักของช่วงสามช่วงแล้วมันก็เรียกว่ามันเป็นอื่นไปไม่ได้อีกแล้วถึงแม้จะมียึกยักบุบวาบอะไรไปบ้างก็ไม่มีอะไรมากออกไปอีกนู่นส่งไปทางผู้หญิงก็บางทีอยู่ดูแต่อยู่ผู้ชายสองสามคนนี่เองผู้หญิงก็เป็นกองนะถ้ามันถึงขั้นเข้าเขตอัปปนาหมายความว่าแน่วแน่อัปปนาเป็นจิตที่เรียกว่าสมาธิที่เรียกว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นในระดับต้นก็แน่วแน่อัปปนาในลักษณะของตัวจิตที่มันมีแกนสองแกนปัญญากับแกนศรัทธาแกนปัญญาก็เกิดมาร่วมกันมันจะช่วยกันเพราะงั้นของพุทธนี่จะมีทั้งปัญญาและศรัทธาอุปโตภาควิมุตติเพราะฉะนั้นเมื่อมันมั่นแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ยึกยักไม่ลุกลิกไม่กระเพื่อมไม่ไหวอะไรมันแน่มันชัดและมันชัดของพุทธนี่มันมีศรัทธาที่มีปัญญามีความเข้าใจมีความรู้มันถ้ามันศรัทธาที่มีปัญญาเข้าประกอบจริงๆอย่างครบอย่างเต็มดีแล้วมันไม่มีปัญหาอย่างที่เราพูดกันเนี่ยอาตมาจะพูดกลับไปกลับมาจะพูดอย่างว่าอย่างนี้ตั้งบ่อยๆลองอย่างเสียงอย่างเชิงอะไรดูพวกเราก็จะเห็นได้ว่าเข้าใจแล้วมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรละไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันแน่วแน่มั่นคงมันจริงจังมันดีนะเพราะในลักษณะของศรัทธาพละสัตทินทรีย์ศรัทธาพละหรืออินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยก็นัยยะที่มันลึกขึ้นไปอย่างนั้นเหมือนกันหิริกับโอตตัปปะมันก็มีน้ำหนักของความกลัวหรือว่าความไม่กล้าความรู้สึกว่าแหนอย่างนี้ไม่เราไม่ละอายมันไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะมีอ่ะมันจะมีน้ำหนักอินทรีย์แล้วก็ไปหาพละก็เป็นกำลังสูงนะเพราะใครมีศรัทธาค่อยๆศรัทธาซึ่งอาตมาแบ่งเป็นถึง3ขั้นเลยซ้ำไปศรัทธาศรัทธาเบื้องต้นก็แค่เชื่อเข้าใจแล้วก็เชื่อหรือไม่เข้าใจก็ตามเชื่องมงายไปงั้นน่ะเชื่ออย่างงมงายไม่มีตัวปัญญาที่เข้าใจเข้าไปประกอบด้วยแต่พวกเชื่องมงายนี่มีเยอะเหมือนกันสายศรัทธาปัญญาไม่มีเชื่อไปงั้นน่ะเขาพาไปกับไปตามเขาก็ได้น้ำหนักของสิ่งนั้นไปมากได้น้ำหนักของสิ่งนั้นไปเยอะแยะมากมายเองถ้ามีปัญญาประกอบแล้วไม่งมงายมันมีเหตุมีผลมีของจริงมีลักษณะจริงอะไรอะไรมาร่วมยืนยันประกอบด้วยเนี่ยมันจะสมบูรณ์มันจะเป็นการศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะงั้นอาตมาว่าสายพุทธนี่มีสายปัญญาร่วงนะอัตเทวนิยมสายที่ไม่เชื่อแม้แต่พระเจ้าจะบอกว่าพระเจ้าไม่มีนะไม่ได้นะถ้าว่าจริงๆแล้วต้องเข้าใจพระเจ้าแต่พระเจ้าที่พุทธเข้าใจนั้นคือจิตวิญญาณและก็ไม่ใช่จิตวิญญาณสมมุติด้วยจิตวิญญาณที่เราพิสูจน์คือจิตวิญญาณอยู่ในตัวเราเป็นจิตวิญญาณและก็พิสูจน์จิตวิญญาณที่มีคุณลักษณะแห่งพระเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่บริสุทธิ์ชั่วคราวกดข่มเอาไว้ล้านปีก็ตามกดข่มได้ถึงล้านปีก็ตามก็ยังไม่จริงถ้าจริงแล้วจะต้องมีทั้งปัญญามีทั้งหลักฐานยืนยันมีความจริงยืนยันแม้เป็นนามธรรมก็มีความจริงยืนยันมันจะชัดเจนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพุทธจึงไม่เหมือนศาสนาที่มีพระเจ้าแต่พระเจ้าก็เป็นความจริงคือจิตวิญญาณจริงจิตวิญญาณมีพระเจ้าเขาเรียกว่าเป็นพระผู้สร้างพระผู้ประทานพระวิญญาณพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เขาเรียกพระจิตจิตวิญญาณบริสุทธิ์นะเขามีคุณลักษณะสาม ผู้สร้างผู้ประทานจิตวิญญาณบริสุทธิ์ลักษณะของผู้สร้างกับจิตวิญญาณนั่นแหละเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณนำพาให้สร้างอย่างพวกเราที่ทำงานอยู่เนี่ยเราไม่ได้เอาเงินมาเป็นแรงทำให้เราสร้างเราจิตวิญญาณเราสร้างเราเข้าใจเราศรัทธาเรามีปัญญาเราก็มาสร้างมาช่วยทำและก็สละประทานสร้างแล้วก็ให้ไม่ใช่สร้างแล้วเอาผู้สร้างผู้ประทานเนี่ยคือผู้ให้ประทานก็คือให้ทีนี้เราให้เกียรติแก่พระเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นพระผู้ให้เป็นผู้ประทานเป็นผู้ให้คำว่าประทานก็คือให้นะเป็นพลังงานสร้างพลังงานประทานและเป็นพลังงานบริสุทธิ์ถ้าจะเรียกจิตวิญญาณแปลว่าพลังงานเป็นพลังงานสร้างพลังงานให้พลังงานบริสุทธิ์คุณลักษณะอาการของพลังงานอย่างนี้เนี่ยเรากำลังพิสูจน์กันอยู่ตลอดเวลาในคนบอกแล้วว่าในคนนี่มีจิตวิญญาณอยู่ในนี้มีอาการของจิตวิญญาณและมีอาการที่เอากิเลสนี่แหละเป็นตัวที่จะตามรู้จิตวิญญาณได้ดีบอกว่าจิตวิญญาณเป็นยังไงจิตวิญญาณไม่มีตัวตนรับรู้ยากเพราะจิตวิญญาณเป็นคุณลักษณะเท่านั้นเป็นคุณลักษณะแห่งความอดทนเป็นคุณลักษณะแห่งปัญญาเป็นคุณลักษณะแห่งการกตัญญูกตเวทีเป็นคุณลักษณะแห่งกุศลต่างๆอาการกุศลต่างๆก็เป็นอาการที่พลังงานทางจิตวิญญาณมันเกิดจริงเป็นจริงอยู่ในตัวเราที่เราจะไปตามรู้แต่อาการกุศลอย่างนั้นอาการอดทนอาการกตัญญูอาการเมตตาอาการแม้แต่อาการว่างๆมันก็รู้ยากใช่ไหมรู้ยากกว่านะอาตมาว่ารู้ยากกว่าอาการอกุศลเช่นอาการโกรธอาการโลภรู้ง่ายกว่าใช่ไหมอาการใจเราเนี่ยเราก็อาศัยอาการของกิเลสนี่แหละเป็นตัวอ่านเป็นตัวเรียนรู้จิตวิญญาณกับกิเลสไม่ได้อยู่ห่างกันไม่ได้อยู่ที่อื่นกิเลสอยู่ไหนจิตวิญญาณอยู่นั่นจิตวิญญาณอยู่ไหนกิเลสอยู่นั่นสุดท้ายเข้าจริงๆกิเลสไม่มีแล้วเราก็จะรู้จักจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราอาศัยกิเลสเป็นสำคัญเลยเพื่อที่จะตามรู้จักจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ได้นะอันนี้เป็นที่มาแห่งการรู้จักจิตวิญญาณกิเลสเนี่ยเป็นที่มาแห่งจิตพระพุทธเจ้าถึงเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดเรียนรู้พระเจ้าเขาเรียนรู้พระเจ้ากันแต่เขาไม่รู้ที่จะตามไปหาพระเจ้าเพราะจะตามไปหาพระเจ้าเราก็จะต้องตามกิเลสให้ได้เพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตแล้วก็จับตัวกิเลสเนี่ยล้างกิเลสออกไปล้างกิเลสลอยคล้ายๆกับเราอยากจะคล้ายๆกับเราจะพบไปค้นหาเพชรแล้วก็ต้องไปตามหาส่วนที่มันมีองค์ประกอบที่เป็นอะไรที่มันขยะอยู่ที่เพชรนี่แหละก่อนเสร็จแล้วก็ต้องไปค่อยๆปอกไปค่อยๆลอกสังเคราะห์ไอ้เปลือกกันออกจนกระทั่งไปเจอเพชรอยู่ที่แก่นในเพชรจริงๆอยู่ที่กลางพอหมดไอ้อะไรสิ่งทุกอย่างแล้วแม้ที่สุดเอามาเจรไนออกจนกระทั่งหมดเจรไนจึงคือเพชรแท้เพชรเนื้อแท้ๆของความเป็นเพชรใสวาวถ้าเนื้อดีเนื้อที่เป็นเพชรอย่างบริสุทธิ์ก็ไม่มีอะไรเลยฝ้าข้างนอกก็ไม่มีข้างในก็ไม่มีรอยข่วนรอยขีดรอยล้าวรอยแตกรอยหม่นรอยหมองรอยอะไรก็ไม่มีข้างนอกก็ไม่มีข้างในก็ไม่มีนั่นคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์แท้ก็ต้องตามไปจากอันอื่นไปจนกระทั่งไปเจอสิ่งที่ใสสะอาดอันนั้นสุดท้ายนะพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงฉลาดตามซาตานตามสิ่งที่ไม่ดีคืออาการทางกิเลสก่อนแล้วก็ล้างกิเลสไปเรื่อยๆจนที่สุดก็จะเหลือจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พิสูจน์ลีลาด้วยพิสูจน์ลีลาของจิตวิญญาณด้วยว่าลีลาของจิตวิญญาณเนี่ยจะสามารถเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมนี่อาตมาว่าก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยจะสร้างขี้เกียจเออลึกซึ้งมากนะไอ้ตัวขี้เกียจคนเห็นแก่การเห็นแก่ตัวเนี่ยนะลึกซึ้งจริงๆนะไม่ค่อยสร้าง ไม่ค่อยอยากสร้างให้ผู้อื่นสร้างแล้วเราก็อาศัยอยู่ด้วยไปมันขี้เกียจขี้เกียจนี่ลึกซึ้งก็โหกินลึกจริงๆนะจะทำอันนู้นจะทำอันนี้ซึ่งก็เป็นอย่างน้อยยิ่งทำไม่เราเองเรามันจืดๆชืดๆเราเองเราไม่เกิดรสคนเรามันชินเกิดรสอร่อยมันก็ทำสนุกเป็นสุขเพลิดเพลินก็จะทำถ้าไม่สนุกไม่ชอบไม่เพลิดเพลินก็ไม่อยากทำจืดเพราะอาศัยการดูดอาศัยแรงดูดสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่มีทั้งดูดไม่มีทั้งผลักเพราะฉะนั้นบางคนบางลักษณะเนี่ยจะดูดอาศัยความดูดมาเป็นสิ่งที่เสวนาอาเสวนาจะอาศัยความดูดมาเป็นเสวนาเสวนาคบคุณหรือร่วมกับอันนี้จะอยากจะเข้าร่วมอาเสวนาอยากเข้าร่วมมันมีแรงดูดให้ทำให้ร่วมด้วยมีแรงรักมีแรงดูดอาศัยอันนี้ทีนี้บางคนเนี่ยจะสัมผัสสัมพันธ์กับอันนี้จะทำอันนี้ไม่ค่อยจะรักไม่ค่อยมีไม่มีแรงดูดจะมีแรงผลักเราด้วยไม่รักก็ไม่อยากเสวนาเมื่อไม่เสวนามันก็ไม่เกิดการสัมผัสยิ่งชังยิ่งไม่สัมผัสมันก็ยิ่งไม่ได้อ่านรายละเอียดมันก็ยิ่งไม่รู้จักความจริงว่าเอ๊ะแล้วเราจะปลดปล่อยจะผลักขออภัยจะผลักมันผลักแล้วแล้วเราจะทำให้ไม่ต้องผลักให้ไปปกติกลางๆอยู่ด้วยกันร่วมกันสัมพันธ์กันได้โดยไม่รังเกียจไม่มีจิตเศร้าหมองไม่มีจิตชิงชังไม่มีจิตไม่ชอบจิตเฉยจิตกลางจิตวางจิตว่างเลยจะได้ไหมเมื่อไม่เป็นจริงมันก็ยิ่งไม่ได้ฝึกมันก็ยิ่งไม่ได้ล้างมันก็ยิ่งไม่รู้นะเพราะต้องมีอาเสวนามีภาวนามีพหุลีกัมมังต้องอาเสวนาต้องคบคุณจะต้องทำให้เกิดผลภาวนาปฏิบัติให้เกิดมรรคผลเมื่อเกิดมรรคผลได้ก็จะรู้ว่าโอ้มันได้อย่างนั้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นต้องทำให้มากจนกระทั่งแน่นอนปักมั่นจนกระทั่งยืนยงยั่งยืนจนกระทั่งเป็นจริงจนกระทั่งเป็นตถตาเป็นเองเป็นได้อย่างสมบูรณ์นั่นแหละนะเพราะงั้นในการปฏิบัติธรรมของพุทธเราเนี่ยจึงจะต้องปฏิบัติอันใดที่เราทั้งไม่ชอบทั้งชอบถ้าไม่ชอบก็ต้องภาคเพียรที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์พิสูจน์ปฏิบัติไม่ชอบต้องภาคเพียรฝืนถ้าชอบฝืนพลากฝืนห่างฝืนจากฝืนวางถ้าไม่ชอบก็ฝืนเข้ามันต้องกลับอย่างนี้มันจะเป็นปฏินิสักขะย้อนแย้งกลับไปกลับมาแล้วเราจะมีบทปฏิบัติทีนี้คนเรานี่มันเอาตัวชอบไม่ชอบนี่เป็นตัวหลักสักชิ้นมาปฏิบัติธรรมก็ยังชินเพราะอะไรที่ไม่อยากจะทำไม่ชอบทำมันก็จะไม่ค่อยชอบอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้ฝึกจริงไม่ได้เป็นจริงทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องดีไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไม่ควรจะไปสัมผัสจริงบางเรื่องบางเหตุการณ์บางอย่างไม่ต้องไปสัมผัสไม่ต้องไปทดสอบไม่ต้องไปมีบทบาทเรื่องราวนั้นบางอย่างบางอย่างเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะในภาคปฏิบัติเนี่ยก็ละเอียดละอออย่างที่อาตมาค่อยพูดไปเรื่อยๆพูดตามเรื่องตามราวอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นได้ว่าเราพาฝึกนี่แหละอาตมาก็พาฝึกไปทั้งสมณะทั้งพวกเรานะสมณะท่านก็ฟังด้วยแล้วท่านก็ถูกควรฝึกด้วยและสมณะเนี่ยมีทางที่จะเลี่ยงได้เยอะกว่าฆราวาสฆราวาสถูกจี้มากกว่าฆราวาสก็ถือว่าเป็นบุญนะมาบวชเป็นสมณะแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้มีวุฒิภาวะรู้จักตัวเองบังคับตัวเองถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องจำจีจำชายอะไรมากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่เป็นวุฒิไม่เป็นผู้ใหญ่จริงขึ้นมาบวชแล้วก็ถูกจำจีจำชายน้อยเป็นฆราวาสจะได้รับความการจำจีจำชายหรือบทกฎบทขัดเกลานี่จะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเป็นฆราวาสเนี่ยกำไรกว่าเป็นสมณะเยอะสมณะนี่พลาดท่าเสียทีบาปก็เยอะเพราะว่าได้บัลลังก์ใช่ไหมได้ตำแหน่งได้บัลลังก์ ได้บัลลังก์แล้วคนยกให้ศรัทธามีอะไรอะไรตามธรรมเนียมตามประเพณีตามอะไรหลายๆอย่างเพราะยิ่งมาเป็นอย่างนี้แล้วมาได้ตำแหน่งตามสมมุติตามฐานะสิกขาก็ดีก็ได้ส่วนหนึ่งสมณะก็ได้อีกส่วนหนึ่ง อาจจะมากกว่ากันหน่อยสมณะอาจจะได้มากกว่าสิกขาบ้างแต่ขนาดสิกขาก็เห็นชัดในหมู่ชาวสงฆ์เราได้มากกว่าได้รับอะไรซ้อนได้รับความยอมรับความเคารพนับถือมากกว่าชีขาวอย่างนี้เป็นต้นเคารพนับถือบูชาได้มันก็ยกให้แล้วเพราะฉะนั้นในบาปมันก็จะมีบาปที่แพงกว่าในกรรมกิริยาขี้เกียจเท่ากันสมมุติว่าขี้เกียจเท่ากันราคาขี้เกียจมาเป็นสมณะมาเป็นสิกขาราคาขี้เกียจอันนี้มันก็แพงกว่าคารวาสพอพูดอย่างนี้คารวาสก็เลยบอกเอ้ยมันเป็นไอ้ขี้เกียจราคาบาปไม่แพงนี่ก็ต้องตีเอาไว้อีกด้านหนึ่งบาปชั่วหรือความไม่ดีแม่น้อยอย่าพึงกระทำเลยนะอกุศลบาปอะไรแม่น้อยแม่นิดอย่าพึงกระทำเลยพูดไปแล้วก็ต้องช้อนไว้ให้ประเดี๋ยวไม่ช้อนไว้ประเดี๋ยวก็นะจะไปประมาทไม่ได้นะไม่ควรประมาทแม่บาปมันมีเพียงน้อยไม่ควรประมาทนะเพราะอันนี้มันก็เป็นสัดส่วนของสัจจะที่อาตมาก็พยายามหยิบมาอธิบายว่าราคาบาปราคาบุญต่างๆบุญมันก็แพงถ้าได้ทําได้ขนขวายจริงๆบุญก็ได้จริงๆกุศลธรรมก็ได้จริงๆเป็นสมณะที่ทําบุญเหมือนกันกับพวกเราขยันเหมือนกันกับพวกเราก็คราวาสคุณค่าก็แพงเหมือนกันกับทางโลกผู้ที่ทํางานในระดับนี้อยู่ในชั้นนี้นะ41 42ก็มีอัตราของที่เขาตีราคาให้42ไม่มีเนาะ41 40 49ก็แพงกว่า43 44อย่างนี้เป็นต้นอัตราของราคาเขาตีเป็นเงินอัตราก็แพงกว่ากันเป็นสามัญของโลกมนุษย์เขาก็ต้องเข้าใจคนที่ทำนี่คุณค่ามากกว่าคนนี้มีประสิทธิภาพในเรื่องนี้ทำแค่นี้ทำอันนี้ให้คุณเรื่องนี้คนนี้ทำแล้วนี่มีคุณภาพดีมีสิ่งที่คุณสมบัติคุณภาพจะเป็นความรู้หรือเป็นวัตถุก็ตามใช้เวลาเท่านี้ใช้ทำให้เท่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าราคามันก็แพงกว่าคนนี้ไม่เท่าทำสิ่งนี้อันเดียวกันให้มันก็ไม่แพงไม่ดีเท่าไม่แพงไม่คุณค่าไม่เท่าซึ่งมันจะมีต่างซ้อนกันอยู่ในซึ่งอาตมาพูดกันไม่รู้จะพูดยังไงมันละเอียดละออในการซับซ้อนพวกนี้มันก็ยังพระพุทธเจ้าท่านเคยอธิบายอันนี้ให้ไม่ให้ใครฟังอาตมาจำไม่ได้ที่บอกว่ามีล้อเกวียนเนี่ยช่างล้อเกวียนเนี่ยทำไมราคามันแพงกันทำไมมันถึงยกย่องต่างกันก็ในเมื่อล้อเกวียนที่ทำมาเสร็จแล้วคนหนึ่งช่างทำคนนี้ทำแค่7วันหรืออะไรเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งทำมาตั้ง7เดือนหรือ7ปีจำไม่ได้นะทำไมล้อมาดูแล้วนี่ใครเห็นก็เป็นล้อเกวียนเหมือนกันเลยดูภายนอกเหมือนกันเลยทำไมถึงให้ค่าต่างกันนะพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ทดสอบดูโดยพอเอาล้อของล้อเจ็ดวันที่ทำเจ็ดวันเสร็จนั่นมาจะเป็นช่างฝีมือด้วยหรือทำเจ็ดวันก็ตามเอามาตั้งขึ้นแล้วก็กลิ้งไปเอากลิ้งไปสิกลิ้งไปไกลๆนู้นกลิ้งไปล้อนี่ก็กลิ้งไปได้ระยะทางไม่ไกลก็ล้มกลิ้งไปไม่ไกลยังไม่ถึงหยุดล้มเสร็จแล้วก็เอาล้อที่สร้างหกเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีอะไรนี่อาตมาก็จำไม่แม่นเอามากลิ้งสิกลิ้งก็ไปได้ไกลนิ่งวิ่งไม่สาดไม่สายไม่อะไรนิ่งกลิ้งไปจนกระทั่งหมดแรงเสร็จแล้วก็ถึงขั้นสุดท้ายหมดแรงแล้วก็ยังตั้งอยู่ไม่ล้มไปได้ไกลด้วยวิ่งไปได้ดีตรงเสร็จแล้วก็ไปได้ไกลเลยสุดท้ายหมดแรงกลิ้งแล้วก็ยังตั้งอยู่ไม่ล้มอีกต่างหากอย่างนี้เป็นต้นซึ่งดูข้างนอกแล้วมันเหมือนกันเลยทำไมอ่ะ ล้อเกวียนทำไมจะต้องไปทำตั้ง7ปี7เดือนหน่อยทำไมก็7วันก็ล้อเกวียนก็เสร็จเหมือนกันนะเนี่ยอธิบายรูปธรรมในระดับตื้นๆนะเพราะความต่างกันความซับซ้อนพวกนี้เนี่ยอาตมายกตัวอย่างคุณค่าของกรรมกิริยาคุณค่าของความดีคุณค่าของบาปของบุญมันก็มีเนียนมีซับซ้อนลึกซึ้งเพราะมันอยู่ในฐานะอันต่างกันอยู่ในกรรมกิริยาต่างกันอยู่ในสมมุติต่างกันพวกนี้ต้องเข้าใจด้วยถ้ามีเชิงดีต่างกันอย่างอาตมาว่าเป็นคฤหัสถ์นี่แหละมีคนขัดเกลาเยอะมีอะไรกำไรเยอะเป็นสมณะแล้วนี่ถูกขัดเกลาน้อยทำให้สังวรเองไม่เล่งตัวเองเอาเองช้าเสียเวลาแต่แถมมีวิบากบาปมันเยอะกว่ามีวิบากได้บาปเยอะกว่าด้วยบุญก็ทำได้เยอะถ้าภาคเพียรขี้เกียจเท่ากันบาปมากกว่ากันถ้าขยันเท่ากันบุญมากกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันมีความซับซ้อนละเอียดละออลึกซึ้งมากมายในสัจธรรมนี้ทุกวันนี้อาตมาก็ค่อยๆละเอียดบรรยายอธิบายจุดนั้นจุดนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนึกอะไรได้ก็เอาอธิบายไปมันก็มากมายอะไรบ้างอะไรบ้างก็ขยายความประกอบขึ้นไปเพื่อใครจับความอะไรได้เข้าใจอะไรได้ก็รีบพยายามกระทำนะเราจะต้องเชื่อมต่อเราจะต้องโยงใยให้มันครบวงจรให้มันสมบูรณ์อาตมาอายุมากขึ้นอาตมาก็พยายามที่จะทำส่วนที่คิดว่าควรจะทำก็พวกเราก็เข้าใจมากขึ้นก็ดีขึ้นทำอะไรอะไรขึ้นไปได้ขนาดนึงก็ดีขึ้นมาพอสมควรทุกวันนี้แม้เป็นชุมชนเป็นอะไรแล้วก็เป็นรูปร่างนะแม้เป็นโรงเรียนเป็นสถานการศึกษาซึ่งดูๆเหมือนกับว่าไม่ได้ศึกษานะโรงเรียนก็ให้ทำแต่งงานมาให้ปฏิบัติขัดเกลากันไปถูกดุถูกด่าถูกว่าไม่มีศีลก็ถูกว่าเด็กนักเรียนก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามใครไม่ถูกดุถูกว่าไม่ถูกขัดเกลานั้นถ้าไม่เป็นพระอริยะขนาดพระอรหันต์ยังโดนว่าเลยว่าอรหันต์อะไรหยาบหยาบอย่างนี้แต่เป็นอรหันต์จริงๆนะยังโดนติเตียนได้พระอรหันต์อย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยพุทธเจ้ายังโดนติเตียนคนเรามันจะบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือว่าเรียบดีงามเพียบพร้อมทุกอย่างไม่มีหรอกถึงแม้ดีเพียบพร้อมแล้วคนที่มีจริตหรือมีรสนิยมอีกอย่างหนึ่งนะก็ยังติเลยพระพุทธเจ้าสายเจโตก็โดนคนสายปัญญาติเอาพระพุทธเจ้าสายปัญญาก็โดนคนจริตสายเจโตติเอาอย่างเนี้ยมันอย่างนี้เป็นต้นมันคนละสายอย่างนี้มันก็ต้องไม่ลงรอยกันไม่เห็นสอดคล้องกันแน่นอนเห็นดีเห็นชอบต่างกันแน่ไม่ธรรมดานะเพราะงั้นใครที่ไม่โดนติซวยบอกแล้วว่าแม้แต่อรหันต์ก็ยังมีจุดบกพร่องที่จะติได้แต่ท่านจะไม่ทุกข์ท่านจะไม่ติดใจท่านจะรับฟังด้วยดีและพระอรหันต์ก็ผิดได้อ๋อก็แก้ไขพวกเราระวังเถอะยังไม่ใช่อรหันต์โดนติแล้วก็แงะแงะแงะจะไปละจะดูนะเอาเถอะนะที่นี่แหละคือคันธโพคือท้องโรงใหญ่คันใหญ่มดลูกใหญ่มดลูกใหญ่ที่จะทำให้เกิดก่อเกิดทารกก่อเกิดคนก่อเกิดสัตว์โลกเป็นเทวดาสัตว์เป็นพรหมสัตว์เป็นเทวดาสัตว์เป็นพรหมสัตว์เกิดจริงๆเกิดทางนามธรรมเห็นเป็นคันธโพใหญ่ออกนอกคันไปแทงๆเทิงๆระวังเถอะไปเสียเวลาแต่ถ้าได้อยู่ในนี้ถึงอย่างไรก็มันก็เป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดอยู่ในจิตวิญญาณและก็เป็นความเป็นมนุษย์นะเพราะจะต้องพยายามภาคเพียรจริงอาตมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ตะล่อมเอาไว้ไม่อยากไม่ตะล่อมเอาไว้หลอกไม่หลอกที่พูดในความจริงจริงจริงใจจริงไม่อยากให้ใครออกไปไม่อยากให้ใครหลุดอยากให้เข้ามาอยู่ในคันจริงๆแล้วอยู่รอบในเลยนะในอยู่ได้ขัดได้กล่าวได้อบได้รมได้อยู่ในพวกเราเนี่ยซึ่งจะมีอาหารนะใครจะไปรับอาหารที่ภูผาใครจะไปรับอาหารที่ทักษิณใครจะไปรับอาหารที่มีโอ้โหนี่สุดเนื้อสุดใต้ยังไม่สุดทีเดียวก็เถอะ อยากจะไปเชียงรายก็ไปสิสุดกว่าภูผาอีกนะอยากจะไปยังไม่ถึงนราธิวาสยังไม่มีก็ไม่เป็นไรก็มีหมู่กลุ่มอยู่บ้างนราธิวาสมีอยู่สองสามคนจะไปเชียงรายก็ไปสิสุดกว่าภูผาอีกนะอยากจะไปยังไม่ถึงนราธิวาสยังไม่มีก็ไม่เป็นไรก็มีหมู่กลุ่มอยู่บ้างนราธิวาสมีอยู่สองสามคนก็ตามก็ไปเลยสุดเหนือสุดใต้สุดตะวันตะวันอีสานนี่มันก็อุบลก็สุดแล้วมาอีสานนี่อุบลก็สุดเขตทางอีสานแล้วติดแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยติดแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงแล้วออกไปอีกหน่อยจะให้ปิดน้ำโขงกินก็ไปสิอุบลมันต่อไปอีกอำเภอของเกียมนั่นก็ติดน้ำโขงแล้วมันก็อุบลเหมือนกันเรามีที่เรามีเสนาสนะเราเห็นได้ว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าที่อาตมาเอามาทำนี่อาตมายืนยันว่าเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าเป็นพระราดรภาพเป็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นความเป็นกัลยาณมิตรเรียกโดยภาษาของพระเจ้าแค่กัลยาณมิตรมันจะกว้างกว่าคำว่าพี่น้องนะเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรดีสหายดีกัลยาเป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหโยกัลยาณสัมปวังโกอันนี้แหละเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือผู้ที่จะทำให้เราได้รับศรัทธาศีลจาคะปัญญาในที่แต่ทำให้กระทำประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้กัลยาณมิตรตาชัดเจนผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรก็คือผู้ที่จะทำให้เพื่อนหรือทำให้ผู้ที่คบหากันแล้วจะทำให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาเกิดศีลอุปสัมปศีลสัมปทาศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาเข้าถึงความมีศรัทธาความมีศีลความมีจาคะความมีปัญญาซึ่งเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์สี่ก็ใช่เพราะเราจะมีใครก็แล้วแต่ที่เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรานี่แหละเป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหโยกัลยาณสัมปวังโกของพวกเธอจริงๆท่านเป็นยิ่งกว่าคำว่ามิตรคำว่าสหายแต่ท่านก็ตรัสจริงๆว่าเรานี่แหละเป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหโยกัลยาณสัมปวังโกของพวกเธอเราเป็นมิตรดีสหายดีเป็นองค์ประกอบของพวกเราที่ดีสิ่งแวดล้อมหรือองค์ประกอบที่ดีของพวกเธอเพราะพวกเราเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหโยกัลยาณสัมปวังโกกันแม้จะเอาขอบเขตของสถานที่บอกจุดเหนือจุดใต้จุดตะวันออกตะวันตกอะไรที่อาตมาพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เอาสถานที่มันเป็นตัวกำหนดแล้วก็มีคนนั่นแหละเป็นตัวหลักที่เป็นมิตรเป็นสหายเป็นตัวองค์ประกอบที่ช่วยกันได้อย่างดีเพราะในพวกเราเนี่ยจะต้องมองในจุดศรัทธากันถ้าพวกเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยจุดดีที่ควรศรัทธามันมีคนที่มีคุณภาพคุณความดีระดับนั้นระดับนี้อะไรเนี่ยจะมีมากมีน้อยถ้าไม่ต่ำกว่าเกรดไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เราเองเราตั้งเอาไว้พอสมควรเราก็จะช่วยกันดูอยู่แหละคนไหนที่ต่ำกว่ามาตรฐานเราก็เอามาพิจารณากันเสร็จแล้วเราก็พยายามให้เขาออกไปจากหมู่ซะคนที่ถูกขับออกจากหมู่หรือคนที่ออกจากหมู่เนี่ยโอ้โหนะมันอะไรแล้วมันน่าขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้ในหมู่เนี่ยเราก็มีมิตรสหายดีสิ่งแวดล้อมที่ดีองค์ประกอบที่ดีก็ต้องพยายามสัมพันธ์กันให้ดีเอาประโยชน์มองในจุดดีของคนที่มีจุดบกพร่องเท่าไหร่ก็ตามเขามีจุดดีที่เอาอย่างให้ได้อันนี้โอ้อันนี้เราขาดนะเขามีอันนี้ดีจะมีน้อยมีมากอะไรก็ตามมันก็จะเกิดจุดสัมพันธ์ถ้าเมื่อเรามองจุดดีซึ่งเราเองเราศรัทธาในเขาเออน่าศรัทธานะคนนี้มีสิ่งนี้แม้จะมีสิ่งที่ไม่ดีอีกตั้งเยอะตั้งแยะเราก็เออเขาไม่ดีเราจะช่วยเขาให้ขัดเกลาสิ่งไม่ดีเขาได้ก็เอาสิถ้าขัดเกลาเขาไม่ได้เราหมดสิทธิ์เนาะไม่ได้คนนี้ต่อแย่ก็ไม่ได้มันไม่ดีอย่างนี้มันก็ไม่ดีอย่างนี้ก็บอกข้อมูลแก่ผู้ใหญ่ให้ข้อมูลไม่ใช่ฟ้องอย่ามาฟ้องบ่อยนักเกินไปรับฟ้องไม่ไหวอาตมาไม่ใช่กองอัยการ ทำหน้าที่อัยการจะต้องรับฟ้องแล้วก็มาพิจารณาคำฟ้องแล้วก็เพื่อที่จะยื่นฟ้องอะไรเนี่ยมันไม่ไหวก็ฟ้องพอสมควรฟ้องคนอื่นบ้างฟ้องคนนั้นคนนี้บ้างที่จริงฟ้องหรือให้ข้อมูลมันก็คล้ายกันเป็นแต่เพียงว่าฟ้องนี่คือมันเกินเรื่องมันมากไปดีไม่ดีมันมีอคติอยู่ในตัวผสมผสานหรือมีกิเลสอยู่ในการฟ้องร้องมีกิเลสอยู่ในการให้ข้อมูลอันนั้นเราก็ถือว่ามันมีจุดไม่ดีในการให้ข้อมูลเรียกว่าฟ้องร้องแต่ถ้าให้ข้อมูลโดยบริสุทธิ์ใจโดยปรารถนาดีโดยเหมาะโดยควรไม่มีกิเลสอะไรหวังดีจริงๆอย่างนี้ให้ข้อมูลการให้ข้อมูลไม่ใช่ฟ้องสำคัญนะจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลแก่กันและกันไม่ใช่ว่าเก็บอย่าไปบอกเลยอย่าไปพูดเลยหนักเข้าก็เคยอย่าไปกวนท่านเลยท่านเลยไม่รู้จักข้อมูลเลยกลายเป็นคนคำนวณผิดวินิจฉัยผิดพิพากษาผิดด่าผิดนั่นหนักเข้าก็ด่าผิดเพราะได้ข้อมูลไม่พอข้อมูลเพี้ยนอย่างนี้ก็เป็นได้นะมันก็ต้องรู้จักวิธีอยู่ด้วยกันเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราก็มีวิธีที่จะอยู่ด้วยกันด้วยการเกื้อกูลนอกจากจะช่วยกันได้กินเพื่ออยู่ช่วยเกิดช่วยกันมากขึ้นเพราะแก่ช่วยกันมากหน่อยเพราะเจ็บป่วยช่วยกันตายก็ช่วยกันเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันนอกจากจะช่วยอย่างนั้นแล้วก็ต้องช่วยอื่นๆอีกในด้านที่จะเกื้อกูลทางจิตวิญญาณเกื้อกูลทางพฤติกรรมเกื้อกูลทางที่จะไม่ให้เขาตกต่ำเพราะการให้ข้อมูลก็เป็นการช่วยกันไม่ใช่ฟ้องร้องเข้าใจฟ้องร้องกับให้ข้อมูลให้ชัดเจนอย่าดูดายอย่าว่าช่างหัวไอ้คนนี้เกลียดมันด้วยมันจะเลวยังไงก็ไม่ให้ข้อมูลใครไม่นำพาไอ้อย่างนั้นมันพรหมทันใจดำจังจะดีจะชั่วช่างหัวมันเหมือนกับคนคนนี้ไม่มีในอยู่ในเนี้ยไม่บอกไม่สอนไม่ช่วยอะไรเลยไม่บอกใครไม่อะไรใครมันก็ใจดำเกินไปนะเพราะเราก็ต้องเกื้อกูลกันแม้กระทั่งการช่วยเหลือในการที่จะให้ข้อมูลในเรื่องไม่ดีไม่งามแก่ผู้นั้นผู้นี้ซึ่งท่านจะช่วยได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะช่วยกันอยู่ส่วนช่วยกันเองนั่นก็ระมัดระวังหน่อยช่วยกันติเตียนช่วยกันขัดเกลาช่วยกันดุด่าว่าระวังปากหอกหน่อยรับหอกหน่อยนะหอกมันทู่นักแหมจะให้ติเตียนกันทีขัดเกลากันทีว่ากันทีก็หอกทู่นอกจากไม่เข้าแล้วช้ำระบมด้วยปึ๊กแรงอีต่างหากช้ำระบมเลยนะหนองขึ้นเลยเจ็บปวดให้มันแหลมหน่อยจริงแหลมเท่าไรมันเหมือนกับไม่มีอะไรบาดเสียดเลยปลื้มถูกหัวใจนู่นน่ะเปี๊ยบโอ้โหไม่รู้สึกตัวแล้วมันถูกแทงเข้าแต่ปลื้มที่หัวใจแผลสดไม่เห็นรอยเพราะเล็กละเอียดบางเหมือนเขาให้ฉายาคุณชวนใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งนะหยาบหวานไม่หยาบคายหยาบหวานเหมือนกับรถคันหนึ่งอยู่ที่นี่หยาบหรือร้ายเนี่ยรถไฮหวานรถไฮหวานก็หรือร้ายหรือหยาบเนี่ยหยาบหวานนะร้ายหวานร้ายแต่หวานน่ากลัวนะที่จริงร้ายแต่หวานนี่ไม่รู้ตัวหลงรักเลยนะแต่ที่แท้ละร้ายลึกร้ายลึกเนี่ยเราได้ช่วยกันเราได้พยายามเกื้อกูลกันแล้วเราก็จะต้องสร้างทั้งระดับเด็กตอนนี้มีเด็กกระจองงอแงนี่ทุกที่เนี่ยนี่สัตว์ศีรษะอโศกคลอดต้องแทงไปท้องหนึ่งสามท้องแทงไปท้องหนึ่งแล้วอีกสองท้องคลอดยังที่สัตว์ไปหมดยังไม่เต็มปีนะนั่นก็จะไล่มาเราจะมีเด็กนี่จะเกิดมาไล่มาคนในพวกเราก็ยังไม่รู้เรามาเกิดพวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเอาวิญญาณผีเอาวิญญาณพระมาเกิดเรายังไม่รู้เลยแต่มันก็ต้องเลี้ยงดูกันไปพอสมควร เส้นเสียงนะเด็กมาเกิดแล้วมันก็เป็นลูกเป็นหลานในนี้แล้วโอ้โหมันจะเป็นการยากแต่ถ้าเราเลือกเอาจากข้างนอกคัดเลือกลูกจากนอกนะจากข้างนอกเนี่ยเข้ามานี่นะเราสามารถจะคัดเลือกได้อย่างเนี้ยอย่างมาเป็นนักเรียนแล้วนักเรียนนี่จะเข้ามาแล้วก็นักเรียนก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องลูกหลานของชาวอโศกเราซะส่วนใหญ่ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ในกฎระเบียบคัดเอาถ้าไม่เอาไม่ดีทีนี้ไอ้เกิดในนี้เนี่ยโอ้โหเนื่องจะคัดกันยังไงอีกก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะน่าดูในอนาคตเนี่ยดีไม่ดีลูกออกพ่อแม่ออกตามมันจะยังไงหรือว่าลูกเองออกไปตัดใจได้ข้าไม่ไปข้าอยู่นี่ลูกเองอยากไปเลยก็แล้วแต่เราจะยังมีนิทานอีกหลายเรื่องยังจะมีนิทานอีกเยอะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นนิดๆหน่อยๆยังจะมีเรื่องสนุกอีกเยอะนะเนี่ยเพราะใครไม่มีนะใครไม่ต้องไปมีรูปไม่มีอะไรก็ตัดปัญหาไปทุกเรื่องนี้จะต้องไปตัดใจไปอะไรอีกไม่รู้ไม่ต้องไปมีประคองตนให้ดีกันแล้วกันนี่ในนี้ไปให้ดีภาคเพียรไปองค์ประกอบที่จะมีช่วยให้เราไปหานิพพานนี้ได้แล้วอย่าไปลนลานหน่อยเถอะนะเชื่อพระพุทธเจ้าหน่อยเถอะนะผู้ตั้งตนเป็นคนโสดนั่นท่านเรียกว่าบัณฑิตผู้ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมองนิยายกับนิทานมันก็สับเดียวกันนั่นแหละนั่นจะไม่ต้องไปติดใจในพยัญชนะมากอะไรแม้แต่ชาดกอะไรพวกนี้ก็ตามแต่จะยายเล่าตาเล่าอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องราวนะเป็นเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์เป็นปงสวดานเป็นเรื่องราวของแต่ละเรื่องราวของคนเรื่องราวของไม่ใช่คนเรื่องราวของบทบาทลีลาเรื่องราวของประเทศชาติประวัติของมันอะไรมันพวกนี้ก็ต้องเข้าใจไปนะมันประกอบมันเป็นเรื่องจริงมันจะมีอย่างนี้นะว่าเราจะสร้างเราจะก่อขึ้นไปยังมีเวลาอีกไม่ใช่ยังมีเวลาหรอกยังจะต้องใช้เวลายังต้องใช้เวลาต่อเนื่องไปอีกยาวนานพอสมควรทีเดียวที่เราจะต้องสร้างประวัติศาสตร์บทนี้ต่อไปประวัติศาสตร์บทที่เรามีแนวทางมีโครงสร้างมีอะไรต่ออะไรที่จะต้องก่อมนุษย์ชาติให้เป็นระบบบุญนิยมเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ที่เรารู้รับรู้ได้ตามประวัติศาสตร์ที่มีอาตมาว่าอาตมานำพาสร้างสืบต่อไปโดยเอารากฐานเอาทฤษฎีเอกของพระพุทธเจ้ามาเป็นรากฐานในการสืบต่อสร้างกลุ่มสังคมนี้ขึ้นไปให้มีพัฒนาการขึ้นไปสู่อุดมการณ์ที่เราวาดหวังไว้อุดมการณ์เมืองนิพพานเรานี่จะต้องมีสภาพอย่างนี้ซึ่งจะต่างจากยุคพระพุทธเจ้าด้วยยุคพระพุทธเจ้านั้นคนอยู่ในสังคมที่มีอย่างนั้นองค์ประกอบของบุคสมบูรณาญาสิทธิราชองค์ประกอบของคนยังมีความเป็นทาสองค์ประกอบของคนที่ยังไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนยังไม่ฉลาดเท่านี้องค์ประกอบของวัตถุสมบัติทรัพยากรโลกก็ยังมีขนาดนั้นยังไม่มีอะไรทำลายยังไม่มีอะไรหวือหวาแม้แต่สังขารธรรมในยุคพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แค่นั้นมันจะกรีกราดเต้นดิสโก้มันจะอะไรต่างๆบ้าๆบอๆอย่างนี้มันก็ยังไม่มีแม้แต่แนวคิดของสังคมมนุษยชาติการครอบงำมนุษย์ไม่ใช่วิธีแค่สมบูรณาญาสิทธิราชแต่เป็นการครอบงำมนุษย์ประเภทที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์มันครอบงำอย่างโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะเป็นเจ้าโลกสมัยพระพุทธเจ้ามันแคบสมบูรณาญาสิทธิราชเผ่าใครเผ่ามันแคว้นใครแคว้นมันไม่กว้างไม่โตมีฤทธิ์มีเดชอยู่แค่นั้นน่ะแผ่อิทธิพลได้กับปราบชาวแว่นแคว้นข้างๆเท่าที่ขี่มาไปถึงเท่านั้นเองเกินแรงขี่ม้าขี่ช้างไปถึงแล้วไปบุกลุยก็ไม่ได้แต่สมัยนี้มันรอบโลกออกนอกลูกโลกไปตั้งสถานีคุมโลกาภิวัตน์คิดดูสิมันต่างกันแล้วยุคต่างกันเพราะฉะนั้นหลายอย่างไม่เหมือนยุคพระพุทธเจ้าอาตมาพาทำถึงขั้นสาธารณโภคีมาถึงคารวาสมีรูปแบบในการบริหารปกครอง ไม่เหมือนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจะปกครองพระราชจะต้องทำตามอุดมการณ์ที่ว่าเราจะต้องต่อไปในอนาคตระบบบุญนิยมนั้นการบริหารปกครองรัฐศาสตร์จะต้องมีผู้บริหารปกครองที่เป็นคนดีคนจริงคนที่เข้าไปสร้างสรรค์เสสละมีอนาคามีมีอรหันต์บุคคลขึ้นไปทำงานพิสูจน์คารวะพิสูจน์ไปทำหน้าที่แต่จริงนะท่านบรรลุจริงท่านเป็นจริงได้ท่านก็ทำได้อีกกี่พันปีไม่รู้แต่คงไม่ถึง 3,000 ปีหรอกเพราะมันไม่ถึงแน่ 3,000 ปีหมดแล้วศาสนาอีก 3,000 ปีไม่เหลือแล้วความไม่เหลือศาสนาพุทธนี่คือไม่เหลือจริงๆทฤษฎีมรรคองค์8ทฤษฎีที่จะเอามาปฏิบัติโลกุตระอย่างที่อาตมาพูดอยู่นี่มันไม่รู้จักโลกุตระเลยมันจะเหลือมันจะกลอนมาจากโลกุตระมากลอนมาจนกระทั่งมาเหลือกัลยาณธรรมหนักเข้ากัลยาณธรรมก็หมดเหลือแต่ปุถุชนกิเลสหนาข่าแกงกันเหลี่ยมคูซับซ้อนอมหิตทั้งเลือดเจนเลือดร้อนจับหญ้าขึ้นมาเป็นดาบท่านอุปมาอุปไมยอยู่ที่ไหนมีแต่อาวุธฟาดฟันกันได้ทุกที่เหมือนหนังจีนเอาอะไรมาได้เป็นอาวุธได้หมดทุกอย่างใช้อาวุธหมดหรือเก่งที่สุดไม่ต้องใช้อะไรเป็นอาวุธเลยฟาดฟันกันเยี่ยมยอดเลยนี่มันก็ไม่เป็นนิทานหรือเป็นนิยายมาแต่ไหนแต่ไหนมันก็เป็นเรื่องจริงถ้าเข้าใจรูปธรรมเข้าใจรูปธรรมนามธรรมในมนุษยชาตินะเอาแล้วนั่นก็พูดกว้างๆให้ฟังว่ามันเป็นไปได้ต่างๆนานาทีนี้ในทิศทางที่เรากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยอาตมาก็ว่าพวกเราน่าจะเร่งรัดพัฒนาเพื่อเราจะได้เบาหนักเพื่อเบาอุตสาหะเพื่อจะได้แน่นได้เจริญเร็วๆจริงๆแล้วโดยสามัญสำนึกของมนุษย์อยากเจริญเร็วไหมอาตมาก็อยากจะบอกว่าเป็นกิเลสก็กิเลสจะว่าเป็นตัณหาก็ตัณหาเป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาที่ปรารถนาจะให้เจริญเร็วแต่มันก็มีความสมสัดสมส่วนของมันจะเร็วได้ก็ต้องเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ถ้าองค์ประกอบไม่สมบูรณ์เร็วไม่ได้อยากให้ตายก็อยากเปล่าอยากเสียแคลอรี่จากเปลืองพลังงานศูนย์ไปเปล่าๆยิ่งลุกลี้ลุกลนด้วยก็ยิ่งเสียหายอยากแล้วก็แหมอยากแล้วจนกระทั่งกลายเป็นลุกลี้ลุกลนก็ยิ่งเสียเพราะจะต้องรู้กรรมกิริยารู้ความปรารถนาความอยากความต้องการว่าเอออยากขนาดนี้แหละต้องการขนาดนี้แหละไม่ต้องลุกลี้ลุกลนดูสัดส่วนว่ากรรมขนาดนี้ดีที่สุดเด่งที่สุดมันเกินไปมันเวอร์เพลามันน้อยไปเร่งขึ้นให้เต็มที่เต็มกำลังเราขี้เกียจไปแล้วนะอึดอัดไปแล้วนะเนี่ยเฉื่อยไปหน่อยแล้วนะเราเร่งทางนี้ได้เราไม่ได้เหนื่อยแรงเรายังมีโอกาสมีไม่ใช่มานั่งไม่เป็นไรหรอกนะคนอื่นเขาทำอยู่บ้างแล้วยิ่งไปเกี่ยงคนอื่นด้วยเนี่ยประเภทนี้มันเป็นไงคนที่ยิ่งเกี่ยงคนอื่นเขาทำอยู่บ้างแล้วเนี่ยนั่นตัวขี้เกียจแท้ๆแหละมันต้องเราต้องได้ทำเขามีบุญเขาไปทำกุศลกันเราก็ต้องได้ร่วมด้วยสิก็ต้องกุศลก็ต้องร่วมด้วยสิเป็นเอี่ยวด้วยสิใช่ไหมมันคือพูดนี่พวกเราเข้าใจพูดขึ้นนี่คุณเข้าใจแต่เวลาจริงแล้วเนี่ยมันไปเตือนตัวเองกันแล้วกันจริงรู้สึกสำนึกฝึกตนขนขวายหมายมุ่งพัฒนาให้จริงๆให้ถึงขั้นสุดท้ายอานิสงส์สมบูรณ์ให้ได้นะต้องเอาจริงต้องจริงๆแล้วหนึ่งขอถามพวกเราก่อนทุกวันนี้เนี่ยที่อาตมาพาทำเนี่ยดีจริงดีจริงจริงหรือเปล่าฮะมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยขอถามความจริงให้ก่อนดีคราวนี้เป็นคำรวมถูกต้องจริงไหมถูกต้องจริงหลายคนถ้าถามว่ามีความลังเลสงสัยไหมวิจิกิจฉา อาจจะลังเลสงสัยอยู่บ้างในบางข้อบางประเด็นแต่ในเรื่องแกนในเรื่องจริงในเรื่องสมบูรณ์ในเรื่องหลักเพราะว่านี่เนี่ยพุทธนี่แหละอย่างนี้ทฤษฎีใหญ่หลักหมดวิจิกิจฉาดีจริงจริงถูกต้องจริงจริงแล้วมีความจริงไหมดีถูกต้องจริงมีในพวกเราเนี่ยรู้ว่าอันนี้น่ะพุทธดีดีอย่างเงี้ยดียังไงก็อย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าพุทธต้องอย่างงี้ถึงถูกต้องอย่างเงี้ยดีถูกต้องพุทธอย่างเงี้ยดีแท้จริงๆเลยโอ้โหนี่พุทธนี่อย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยแต่ต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกต้องต้องอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วมีสภาวะมีความจริงนั้นในรูปในนามในคนในพฤติกรรมในระบบในพุทธบริษัท4ในสังคมพุทธเป็นสังคมพุทธแล้วก็เข้าใจเอานะเข้าใจเอาเองว่าหมายถึงอะไรบ้างมีอันนั้นจริงไหมมีจริงๆเราก็ต้องการอันนี้เจริญขึ้นทุกคนต้องการอาตมาเชื่อต้องการให้สังคมพุทธสภาพพุทธเนี่ยเจริญขึ้นไปเป็นมนุษย์ชาติในลัทธิพุทธหรือในศาสนาพุทธในแบบพุทธเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพุทธอย่างเงี้ยเป็นพุทธเป็นแบบของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาให้มนุษย์ชาติเป็นอย่างเงี้ยอยู่กันด้วยสังคมเป็นอย่างเงี้ยมีทฤษฎีหลักเกณฑ์มีสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้ามุ่งหมายมีจิตวิญญาณเป็นโลกุตระมีจิตวิญญาณเป็นอริยะมีจิตวิญญาณเป็นมนุษย์นิพพานมนุษย์โสดาบันมนุษย์สกิทาคามีมนุษย์อนาคามีเข้ามาบริหารเข้ามาเป็นคนจริงไม่ได้หมายความว่าจะเอาแต่พระนะเป็นโสดาสกิทานาคามคารวาสเนี่ยเป็นพุทธบริษัท4ช่วยด้วยแล้วก็บริหารแล้วก็เกิดระบบเกิดวัฒนธรรมเกิดจารีตประเพณีเกิดกิจกรรมเกิดพิธีกรรมเกิดพฤติกรรมเป็นพุทธขึ้นไปเนี่ยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาจริงเอาจริงสังวรจริงพยายามให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติรู้สึกจริงมีสัจจะรู้สึกคือที่อาตมากำกับพระบาลีอะไรรู้สึกคือสติฮะสัจจะรู้สึกสำนึกอะไรฮะไม่ได้จดเลยอยู่ในปฏิทินก็มีวงเล็บไว้ข้างล่างอยู่ฮะสำนึกหิริสติหิริรู้สึกรู้สึกทั่วพร้อมรู้สึกให้มันรู้สึกตัวให้รู้สึกว่าอะไรแต่ไรแล้วก็สำนึกหิริฝึกตนโอ้โหถ้าเข้าใจบาลีนี่มันจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะรู้สึกก็คือมีสติตัวพร้อมแล้วก็หิริสำนึกหิริรู้สึกก็แหมมันละอายหรือว่ามันไม่ดีแล้วนี่มันไม่ดีแล้วเราต้องรู้สึกตัวแล้วเราก็ต้องละอายแล้วละอายแล้วต้องแก้ไขธรรมะฝึกตนหรือฝึกฝนธรรมะขนขวายเวยยาวัจจะไมหรืออิทธิบาทเอาไม่เป็นไรเราต้องขยันกว่านี้อาตมาสำนึกแล้วว่าเราต้องขยันกว่านี้ต้องรู้สึกว่าเราเองเรายิ่งอายุมากแล้วด้วยเวลาน้อยลงเราต้องขยันกว่านี้ที่จะเร่งรัดพัฒนาพวกคุณเอาแหมเตาบอไปเอาไฟจุดก่อนเตาบอไปก็เอาไฟจุดก่อน ลนกันต่อขนขวายอิทธิบาทหรือวิยาวัจจะไหมวิยาวัจจะขนขวายวิยาวัจจะฝึกตนขนขวายหมายมุ่งพัฒนาอะไรภาวนาทำให้เกิดผลให้พัฒนาขึ้นมาให้ได้อานิสงส์สมบูรณ์เปิดตำราบอกแล้วก็พอทำเนา นั่นนะมีอยู่ปฏิปฏิทินอยู่ในมือปริโยสารหรือกัตตยานญาณกัตตยานญาณที่สำเร็จแล้วปริโยสารจบสมบูรณ์นะถ้าเราเข้าใจบาลีนี้เพิ่มเติมขึ้นอีกมันก็จะชัดขึ้นไม่รู้นะอาตมาเองอาตมาเข้าใจถ้ามีกำกับบาลีแล้วพยายามจะจัดบาลีนี่มันมีความหมายคลุมอย่างนี้เพราะเราต้องเอาจริงเติมอีกอันเดียวสโลกอันนี้เราเติมสัตอาตมาเติมคำว่าสัจจะหรือคำว่าเอาจริงเติมขึ้นไปอีกเอาจริงๆเราต้องการนั่นนี้อาตมาก็เร่งรัดพัฒนาพวกคุณเพราะงั้นเราต้องพยายามสำนึกเสมอว่าโอ้เนี่ยรู้ตัวรู้สึกรู้ตัวฮิริแม่นี่เรายังบกพร่องตรงนี้เราจะควรจะต้องพัฒนาอันนี้ขึ้นนะฮิริละอายหน่อยละอายตัวเองอ่ะทำไมเราจะดีขึ้นเราจะเจริญจะขนขวายขึ้นฝึกฝนขึ้นมารู้สึกฮิริแล้วก็ขนขวายฝึกฝนธรรมะมันต้องอดทนมันต้องข่มใจมันต้องฝืนธรรมะน่ะต้องฝืนต้องฝึกเรียกว่าฝืนฝึกก็ได้ต้องฝืนธรรมะข่มใจข่มฝืนฝึกตนให้ได้ต้องฝืนให้ได้ฝืนฝึกก็ตามต้องทำขนขวายเข้ากระพี้กระเป๋าเข้ามีอิทธิบาทเข้ามือวิบยาวัจจะเข้าให้เกิดผลภาวนาให้เกิดคุณค่าให้ประสบผลภาวนาทำให้เกิดผลลงมือก็ทำให้เกิดผลตามที่เรารู้สึกตามที่เราเข้าใจเอาให้ได้นะตอนนี้จะได้เห็นว่าพลังรวมของเราเนี่ยแม้พลังเด็กพลังหนุ่มสาวพลังคนแก่ที่คนแก่ที่มีไฟคนแก่ที่มีปัญญาคนแก่ที่มีเจโตคนแก่ที่มีอินทรีย์พละก็จะเห็นได้ว่าคนแก่พวกเรามีคนแก่ที่แฝงๆเอาละแต่ละคนเขาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานก็เลี้ยงไปไม่นานก็ตายหรอกแก่แล้วนะวันเดียวก็หมดก็ไปได้เพราะคนที่ยังไม่ตายเนี่ยถ้าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีเวลาสร้างกุศลมันก็ดีไหมแก่เพราะกินข้าวกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานแต่ไม่มีคุณประโยชน์อะไรดีไม่ดีเป็นภาระมันก็ไม่เข้าท่าเสียเวลาดีไม่ดีก่อบาปด้วยนะอาตมาก็อยากจะอายุยืนยืนแต่มันไม่บอกไม่ได้บางคนนี่มีกุศลในด้านนั้นด้านนี้อายุยืนถ้าอายุยืนแข็งแรงก็ดีถ้าอายุมากขึ้นอาตมาก็บอกไม่ได้วิบากของแต่ละคนอายุมากก็ต้องทำงานอย่างนี้แหละทำได้เท่าที่เราทำได้ภาคเพียรได้ทุกวันนี้อาตมาเองอาตมาพยายามวางมือในเรื่องงานที่จะไปลงมือลงแรงลงอะไรอย่างให้พวกเราทะเลาะกันเองขับเคี่ยวกันเองอะไรต่างกันเองแล้วมันก็จะเกิดการเรียนรู้ขัดกันไปขัดเคลากันไปว่ากันไปใครฉลาดรู้เท่าทันก็เออได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ระโจทย์อาตมาบอกแล้วไม่ใช่พูดภาษาเล่นๆคนที่ทําโจทย์ให้เราเขาขัดเคลาให้เราเนี่ยเราไม่ได้จ้างเขาเลยนะเขาขัดเคลาให้เราเนี่ยควรขอบคุณไม่ไหว้ต่อหน้าไปไหว้ที่ข้างหลังก่อนนอนขอบคุณนะคุณด่าเราให้นี่ขอบคุณแม้เมื่อกี้เราก็ไม่รู้ตัวเผลอปล่อยไก่ออกไปปล่อยผีออกไปอายหน้าอายขอบคุณเราไม่รู้สึกตัวตอนนั้นไม่รู้ตัวตอนนี้มารู้ตัวแล้วขอบคุณจริงๆไปปล่อยผีออกไปอายหน้าอายขอบคุณเราไม่รู้สึกตัวตอนนั้นไม่รู้ตัวตอนนี้มารู้ตัวแล้วขอบคุณจริงๆก่อนนอนก็ระลึกกราบไหว้คนที่เป็นโจทย์ให้แก่เราโดยไม่ต้องจ้าง500ล้านก็จ้างไม่ได้เนี่ยไม่เหมือนของจริงแล้วพวกเราเนี่ยจะรู้ดีว่าไอ้นี่มันหน้าติไอ้นี่มันหน้าติงคนเขานอกจะเป็นหน้าติอะไรแต่เขามีแต่ส่งเสริมเลยเนี่ยอ้าวบ้าเข้าไปโอ้ยดีดีดีแต่มันบ้า เอาเลยโอ้โหยอดดีเยี่ยมเลยโอ้โหสุดสวยสุดงามสุดเก่งสุดยอดสุดวิเศษที่แท้วิเศษบ้าๆผิดๆนะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมคนทั้งโลกแต่ของเรานี่มันมีปัญญามีสมาธิอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้อะไรไอ้นี่ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดติงกันได้ถ้าติงกันอย่างสมาธิอย่างนี้แหละถึงจะเป็นประโยชน์แก่กันและกันต้องรู้เท่าทันให้ได้นะยังไม่โกรธไปเกลียดไปถือไปสาไปอะไรอะไรกันนักจริงมันมีเรื่องของวิญญาณมันเยอะบางทีเป็นศัตรูกันมาแต่เก่าแต่แก่ไอ้คนอื่นนี่คนนั้นคนนี้คนนี้ห้าคน8คน10คนติเราตรงอันนี้ได้แต่ไอ้คนนี้อย่ามาติกูเชียวนะเห็นไหมคนนี้ติหน่อยก็ไม่ได้ตินิดก็ไม่ได้มันไอ้พวกนี้มันอาจินไตมันบอกไม่ได้แล้วไม่รู้คุณไปเป็นคู่อาฆาตกันมาตั้งแต่ปางไหนเมื่อไหร่ติดใจนั่นแหละส่วนคนอื่นนี่ด่าหนักกว่านี้ก็ได้ติยังไงก็ได้ดีไม่ดีก็ยินดีรับศรัทธาด้วยโอ้ติให้ดีเป็นบุญนั่นมันก็เป็นสัจจะของมันมีมากน้อยของแต่ละคนก็อย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราฝึกฝนไปเรื่อยๆนี่แหละนะจริงๆอาตมาก็อยากจะมีอายุยืนยาวเพื่อที่จะช่วยพวกเราได้มากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นว่าโลกนี้มันจะไปถึงไหนมันจะได้อะไรอย่างตอนนี้นี่มีพรรคการเมืองเนี่ยมันจะไปถึงไหนเนี่ยมันจะได้ถึงขั้นส่งส.ส.ไหมเนี่ยก่อนตายเนี่ยส่งส.ส.ส่งส.ว.หรือส่งส.ส.ส.ป.ส.ป.ส.ส.ปฏิลิสลงไปกับเขามั่งอะไรมันจะได้ส่งเปล่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่ได้คำนวณไม่ได้พยากรณ์อะไรไว้เลยแต่ค่อยๆทำกันไปยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเท่าไหร่หรอกการเมืองก็ตามแม้แต่การศึกษานี่ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอาตมาเห็นแต่ก็ยังบอกไม่ได้ในระดับการศึกษาอุดรศึกษาก็ตามหรือแม้แต่ระดับมัธยมที่กระทรวงศึกษาเขาก็ดูแลเราอยู่เราก็ต้องปฏิบัติตามก็เราก็มีโครงสร้างของกระทรวงส่วนการปฏิบัตินั้นอาตมาก็มาพยายามทำสิ่งเด่นเป็นงานก็มาเสริมในการศึกษาให้แก่เด็กเนี่ยเติมเข้าไปก็เป็นวิธีของเราซึ่งเราทำมากอยู่นะเป็นงานนี่เราก็พาเด็กเป็นงานฝึกงานทำงานมากศึกษาก็ตามกรอบที่เขาวางส่วนอุดรศึกษามันมีใครวางก็ค่อยวางกันไปถ้าไม่มีทะบวงก็เราต้องออกทะบวงมาถ้าเราไปจดทะเบียนเป็นมหาวิทยาลัยนะแล้วก็ดำเนินตามเขาแล้วเขาก็คงไม่ยอมอย่างเราแน่นอนเลยอุดรศึกษาอะไรวะมันไม่ได้เข้าห้องเลคเชอร์มันไม่ได้เข้ามาเอาตำราเล่มนั้นเล่มนี้มาท่องมาทวนใส่หูใส่หัวให้บวมๆแล้วก็เอาไปสอบแล้วก็ได้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ยูนิตจนครบยูนิตแล้วก็เองสอบได้แล้วไปตีราคาเอาเงินแล้วก็บริหารประเทศด้วยความรู้ในหัวเท่านั้นเองบ้านเมืองล่มจมเพราะอันนี้มากมายแล้วก็ไปตีราคาเอาเปรียบได้เปรียบเป็นหลักการของสังคมทั่วโลกตีราคาปริญญาตรีได้ราคาสูงกว่าไปพวกไม่จบปริญญาพวกจบปริญญาโทได้มากกว่าปริญญาตรีปริญญาเอกได้มากกว่าความจริงแล้วปริญญาเอกมันไม่เห็นได้มีท่าสู้ไอ้คนไม่จบปริญญาตรีเลยเยอะไปแล้วพวกนี้เราสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างโลกพวกนั้นก็ได้แต่ยิ่งมีคนคิดดีๆแล้วก็ทำงานเป็นบ้างแม้ไม่เป็นบ้างแต่ได้แนวความคิดที่คิดดีๆนำแล้วก็เอามาให้พวกนี้ทำแล้วก็ช่วยกันขึ้นไปมันก็มีบ้างแต่ว่าไม่มีไม่ได้มีเหมือนกันแต่เฉลี่ยแล้วมันสร้างอัตราโดยเอาหลักเกณฑ์วิธีนี้ไปตั้งอัตราได้เปรียบเนี่ยเป็นอัตราของสังคมอยู่ทุกวันนี้เรียนจำเรียนจำเรียนจบแล้วไปอยู่เรือนจำแล้วพวกที่ไม่ได้เรียนจำเรียนธรรมล่ะพวกเรียนธรรมจบแล้วก็ไปเรือนธรรมเอาจริงพวกเรียนจำจบแล้วก็ไปอยู่เรือนจำต้องไม่ผู้คุมพวกเรียนธรรมจบแล้วก็ไปอยู่เรือนธรรมพวกเรียนธรรมทอสระอำธรรมนี่จบแล้วก็มาอยู่เรือนธรรมนี่ที่นี่เรือนธรรมเรือนจำเราต้องไปอยู่โน่นที่ไหนก็รู้กันเองกันแล้วกันฮะชัดเจนไหมสำคัญไหมนะอันนี้ นั้นพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติประฝึกอย่างหนึ่งทุกวันนี้มีรูปร่างมีโมเดลมีตัวอย่างขึ้นมาเป็นสังคมแล้วเราเป็นความต้องการเร่งรัดพัฒนาถ้าอยากให้อัตมาได้เห็นอะไรดีๆหน่อยพวกเราก็เร่งมือหน่อยจริงรู้สึกสำนึกฝึกตนฝึกฝนต้องธรรมะต้องอดทนต้องภาคเพียรต้องข่มใจฝึกฝืนฝืนฝึกบ้างเราฝืนฝึกทั้งที่เรารู้เป็นสมาธิินี่แหละดีถ้าเราไม่สมาธิิฝึกฝืนมันก็ไปอีกทางนึงมันก็แล้วไปเถอะแต่นี่อาตมาเชื่อว่าพอเราสมาธิอยู่นำพาไปเถอะเพราะศรัทธาคนเราศรัทธายังไม่มากเนี่ยมันก็จะช้าช้าอย่างหนึ่งศรัทธาไม่มีศรัทธามากๆเลยจะช้าอย่างหนึ่งหรือปัญญาเลาะแหละนี่ก็จะช้าอีกแหละปัญญาที่ศรัทธาไม่ถึงก็ช้าถ้ามีศรัทธาด้วยปัญญาด้วยครบพร้อมเนี่ยมันจะเร็วแล้วมันจะไปแรงมันจะดีเลยทีเดียวนะเพราะงั้นเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆฟังธรรมเนี่ยอาตมาค่อยๆขยายความค่อยๆประกอบโน่นนี่ก็จะได้เข้าใจมุมนั้นมุมนี้เพิ่มขึ้นเราก็ได้อุตสาหะกันไปนะจริงๆแล้วที่นี่มันคงจะต้องเกิดเป็นเมืองอาตมาก็ไม่รู้ละมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันมันจะเป็นแหล่งที่ชื่อว่าราชธานีมันก็แปลกเป็นหมู่บ้านเท่านั้นเองแต่ก็เป็นหมู่บ้านที่แปลกจากที่อื่นเยอะก็แค่หมู่บ้านไม่ได้ถึงขั้นอำเภอเลยแล้วจะขยายเป็นอำเภอยากที่นี่เพราะว่าถูกบล็อกไปหมดเลยเนี่ยแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยมันจะเป็นอำเภออะไรได้ง่ายๆมันอยู่กับวารินนี่จะไปแข่งอำเภอวารินแยกจากอำเภอวารินได้อะไรง่ายๆเพราะงั้นมันก็จะอยู่ในฐานะหมู่บ้านตำบล นี้ไปอีกนานเท่านานแต่สภาพของมันจะซ้อนจะซ้อนว่ามันจะมีอะไรที่เป็นตัวพัฒนาแต่จะไม่เป็นวัตถุรูปเท่าไหร่เพราะว่าสถานที่ไม่ให้มันอยู่เมืองน้ำซึ่งอาตมาก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันแต่อาตมาก็มีอะไรเดาๆได้ว่ามันจะเจริญอีกรูปหนึ่งมีน้ำมีดินแต่ดินก็ไม่มากนักมันจะมีน้ำมากนั่นมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเมืองอะไรหรือไปเป็นแหล่งอะไรเป็นสถานที่อะไรรูปหนึ่งซึ่งจะแปลกจากที่อื่นแต่จะอยู่กันอย่างเจริญได้อย่างไรเจริญได้พอมีกินมีใช้ไหมทุกวันนี้ที่นี่เองเนี่ยจะต้องเลี้ยงตนด้วยพืชผักพันธัญญาหารยังไม่ได้นี่พยายามหาที่ที่จะไว้ปลูกผักต่อเนื่องกินในตลอดปีนะได้พึ่งพาตลอดปีให้ได้อย่างไรก็พยายามหน่อยนะให้มีพืชผักของเราเองขยันน้ำลดเราก็ปลูกของเราเท่าที่มีได้อาตมาก็เชื่อว่ามันมีเวลามากกว่าน้ำท่วมใช่ไหมแล้วเราจะถนอมอาหารไว้กินในตอนน้ำท่วมมีไว้เองพืชผักอะไรต่างๆนานาต่อไปก็ถนอมอาหารใส่ปี๊บใส่อ่างอะไรจะทำถนอมด้วยลักษณะต่างๆใช่ไหมการถนอมอาหารคนที่เรียนโภชนาการมาหรือเรียนชีวะมารู้จักวิธีการถนอมอาหารไว้กินเอานาฤดูนี้นาน้ำมาไม่ต้องไปเดือดร้อนพี่น้องต้องหอบมาให้กันไกลๆแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังมีบุญเห็นไหมยังมีพี่น้องหอบมาให้ต่อไปในอนาคตเรามีเองก็บอกอ้าวพี่น้องไม่ต้องหอบมามากนักเรามีพอกินดีไม่ดีก็ยังเหลืออีกถนอมอาหารก็ยังมากพอเผื่อแผ่คนอื่นไปอีกก็ยังได้อีกอะไรก็เอานะมันจะต้องบีบคั้นให้เราทำดูสิในที่นี้แหละมันเป็นสินไร้ไม้ตอกหรอกลองพักเพียรดูนะพยายามดูนะซึ่งเราจะดูสิว่ามนุษย์เนี่ยเราเองพึ่งตนเองได้แล้วก็ให้คนอื่นก็พึ่งได้อย่างน้อยที่สุดเราเอาปัจจัย4ก่อนให้เขาพึ่งได้หรือว่าเครื่องปรุงแต่งไม่ใช่เครื่องปรุงแต่งไอ้สิ่งแปรรูปอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เราจะต้องเป็นปัจจัยของชีวิตที่จะต้องเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคลองดูนะนี่เราจะสร้างมนุษยชาติอย่างนี้ส่วนเราจะฉลาดมากมายท่วมโลกเขาไปยังไงอะไรกว้างขวางไปถึงขั้นรอบโลกอะไรนั่นน่ะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เอาเราก็ได้เท่าที่ได้ก็ไม่ต้องไปเอาอันนั้นเป็นเอกเอาอันนี้เป็นเอกเอานี่เป็นเมนไลน์อันนั้นเป็นไซไลน์อันนี้เป็นเมนไลน์นะอันนี้เป็นแกนหลักอันนั้นเป็นผลข้างเคียงหรือเป็นอุปกรณ์เป็นเรื่องข้างเคียงนะ เราสร้างสรรค์กันดูนะเพราะนี้จะเกิดได้ก็เป็นจิตปัญญาทั้งมีปัญญาทั้งมีความเข้าใจมีแรงเจโตมีแรงปัญญาเข้าใจและก็ทำประสานกันได้มากก็เพราะว่าเราเข้ากันได้เรารู้จักวางรู้จักปล่อยรู้จักการขัดเกลากันไม่ต้องห้าวแต่มาว่าไม่ต้องห้าวเราพวกเราอย่าไปขัดเกลากันอย่าไปว่ากันเหมือนสายเจโตก็ทุกอย่างหุบปากใครจะพูดอะไรอย่าไปว่ากันเอาแต่เรื่องหวานๆ เรื่องขัดเกลาติดติงอย่าไปพูดเขาก็โตไปทางนั้นอาตมาบอกอาตมาไม่เอาถึงหวานยังไงก็ให้มีถึงดุด่าว่ากันยังไงให้มีศิลปะให้มีศิลปะในการจะติติงติเตียนต้องมีศิลปะวาทะในการที่จะว่ากันในการที่จะพูดกันในการที่จะตำหนิกันต้องให้เป็นไปยวัชชะติให้คนดื่มได้ติเตียนให้คนดื่มได้ปิยวัชชะนั่นแหละเป็นปิยวาจาจะพูดยังไงจะติเตียนยังไงปากหอกให้คนเขาดื่มลงไม่ใช่มันโอ้โหดื่มไม่ลงนะเป็นของควรดื่มไม่เห็นว่าเป็นของควรดื่มติให้เขารู้สึกว่าโอ้โหน่าดื่มน่าดื่มอยู่อันนี้โอ้โหดื่มไม่ลงพ่นออกเลยอ้วกเลยอย่างนี้มันไม่ไหวนะเอาละเราก็ฝึกฝนไปนะฝึกฝนไปเราต้องการการพัฒนาอยู่อีกทุกคนรู้ดีและพัฒนากันไปนะภาคเพียรดูนะก็คิดว่าภาวะการเร่งรัดพัฒนามันมีอัตราการต้องการพอสมควรเราจะสนองภาวะต้องการของสังคมอันนี้ได้เท่าไหร่คำตอบอยู่ที่พวกคุณอ้าวเอวังวันนี้ พุทโธตื่นพุทโธคือตื่นตื่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีความระลึกรู้เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสความหมายสามความหมายนี้รู้กันทั่วจนไม่ยิ่งใหญ่แต่แท้จริงคำว่าตื่นหรือคำว่ารู้คำว่าเบิกบานแจ่มใสนี้เป็นคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่มนุษย์ผู้ที่มีคุณลักษณะพุทโธพุทธะที่มีเนื้อหาลึกซึ้งรู้อย่างเป็นญาณทัศนวิเศษรู้อย่างตรัสรู้ตื่นอย่างแท้จริงไม่ใช่ตื่นแต่เพียงว่าตื่นจากหลับเท่านั้นแต่เป็นการตื่นรู้ที่เป็นการตื่นจากสิ่งเก่าๆแล้วตื่นจากความเป็นทาสแล้วก็หลุดพ้นมาสู่โลกใหม่มาสู่อิสระเสรีภาพที่แท้จริงเป็นคนตื่นพอรู้แล้วมันก็เป็นความแปลกรู้แล้วมันก็เป็นความตื่นตื่นทึ่งตื่นเห็นว่ามันวิเศษตื่นเห็นว่าโลกที่น่าไปอยู่หรือสภาพของความเป็นคนที่เราเคยเป็นคนอย่างเก่าๆเป็นคนโลกเก่าเป็นคนที่เป็นทาสลาภยศสรรเสริญโดยเฉพาะเป็นคนที่หลงอยู่กับสุขอย่างโลกีเคยเป็นมาอย่างนั้นนานับชาติทุกคนเป็นทั้งนั้นไม่ละเว้นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ต้องผ่านต้องเป็นพวกที่มาเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นทุกคนเป็นอย่างไม่ตื่นด้วยซ้ำมากมายเขาไม่ตื่นจากความที่เป็นอย่างนั้นอยู่นั่นแหละอย่างหาโลกียสุขมาเสพแสวงหาค้นคว้าเป็นธาตุมันอยู่อย่างโง่ไม่ขึ้นเงยไม่ขึ้นจมอยู่อย่างนั้นนั้นผู้ใดที่มาได้รู้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจ

บอกแล้วว่าเราลดอกุศลหรือเราลดทุจริตตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมลงไปด้วยเราก็ได้อบรมจิตยิ่งชัดเจนทั้งกายวจีมโนพร้อมเป็นกรรมสามแล้วเราก็ลดทุจริตสามนี่ลงไปเรื่อยๆก็เท่ากับเราลดนิวรณ์เพราะทุจริตสามเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าเพราะฉะนั้นลดอาหารนิวรณ์มันก็เหี่ยวลงจากกรรมทั้งสามด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยความรู้ที่รู้ต้องรู้อย่างรู้จริงๆวิจัยกุศลกรรมหรือกุศลธรรมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาต้องวิจัยออกตีอัพยกิจแตกอัพยกิจคือกรรมบางอย่างเราไม่รู้อัพยกิจมีความหมายด้านต่ำหมายความว่าเราไม่รู้กรรมนั้นนึกว่าเป็นกรรมกลางๆนึกว่าเป็นกรรมที่ดีแล้วนั่นเป็นความไม่รู้ตามฐานนะเหมือนเด็กแกรู้ว่าอย่างนี้ดีแล้วแกมันก็ไม่รู้ไอ้ที่สูงกว่านี้จะไปโทษแกก็ไม่ได้เพราะว่าแกภูมิฐานะของแกเท่านั้นชั้นเดียวกันพระโสดาบันจะไปให้ไปบังคับรู้ของพระอนาคามีไปรู้ของพระอรหันต์มันรู้ไม่ได้อย่าไปบังคับเขาเขาก็ซื่อๆเธออยู่งั้นเขาก็ไม่รู้เฉยๆกลางๆกับกรรมระดับนั้นก็จริงนะก็จริงเพราะฉะนั้นเราจะไปบีบบี้ให้พระโสดาบันไปรู้กรรมของพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ได้ทำกรรมของพระอรหันต์มันก็ยังไม่ถูกแต่คนสามารถรู้ก็มีเราก็ควรจะเป็นคนรู้เพราะเราจะไปบังคับทีเดียวเราจะไปเอาผิดทีเดียวยังไม่ได้แต่ก็เจตนาที่จะให้เขารู้ยิ่งขึ้นช่วยเขายิ่งขึ้นช่วยไม่ได้ไม่เอาผิดแต่ถ้าของโสดาเราก็ต้องเอาให้ได้ปุถุชนก็โสดานี่ขึ้นมาแล้วมันควรจะได้ถ้าไม่ได้แค่เป็นขั้นตอนของมันก็ไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันก็ต้องให้ได้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะเพราะเมื่อเราดำเนินสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เราก็จะประกอบกรรมประกอบการงานนี้เหมาะเป็นกรรมนิยะกรรมนิเยเหมาะควรกับการงานไปตลอดลงตัวเสมอรู้ธรรมัญญุตารู้อัตถัญญุตารู้อัตตัญญุตารู้ตัวตนตัวเองอันนี้สำคัญที่เราดูหนังเรื่องแด่คุณครูที่รักนี่อาตมาต้องการให้รู้ทั้งอัตถัญญุตาทั้งธรรมัญญุตาทั้งอัตตัญญุตาจะเห็นได้ว่าเขาประมาณน่ะเขามัตตัญญุตาเสมอเลยทุกคนก็ปรับของตนประมาณของตนปรับอันนั้นน้อยไปอันนี้มากไปพุ่งไปสู่ทิศทางที่เจริญจัดสรรอันน้อยไปอันนี้มากไปเครียดเกินไปไม่มีความเบิกบานไม่มีความร่าเริงไม่มีความสนุกสนานบ้างเลยเคร่งเครียดอาตมาทักให้ฟังเขาไปแข่งครั้งสุดท้ายเกนจิโค้ชบอกว่าเอานะเธอเล่นแข่งแท้ๆนะแข่งอย่างเรียกว่าในระดับมุ่งจุดหมายปลายทางอย่างยอดของเขาเลยเอาเธอจงไปเล่นรักบี้ให้สนุกนะเขาใช้คำอย่างนี้เลยแทนที่จะบอกเอาให้ได้นะเอาจริงๆเอาให้ตายคาเลยนะอะไรงี้เขาไม่พูดอย่างนี้เลยนะสุดท้ายเกนจิกลับบอกว่าจงไปเล่นรักบี้ให้สนุกในขณะที่ลงสนามครั้งสุดท้ายที่จะบอกกันครั้งสุดท้ายก่อนจะลงเวทีก่อนจะลงสนามแล้วโค้ชไม่มีสิทธิ์ไปพูดอะไรแล้วตอนนั้นนอกจากตอนนอกเวลาในเวลาที่กำลังแข่งนั้นต้องนั่งเฉยแนะก็ไม่ได้ส่งเสียงก็ไม่ได้เขาห้ามแต่จะนั่งหน้าบูดหน้าเบี้ยวถ้ามันไม่พอใจไม่ใช่นั่งด้วยดิ้นด้วยดิ้นบูดดิ้นเบี้ยวไปหน้ายับอยู่ตรงนั้นนะถ้ามันลูกศิษย์ทำไม่ดีลูกศิษย์ทำดีก็หน้าบานเต้นบางทีช็อกจนงงชนะเลยยังไม่รู้ตัวเลยชนะแล้วอะไรอย่างงี้แม้มันมากนะไม่รู้จ่ายแคลอรี่ไปเท่าไหร่เอ็กไซซ์ซะจนตื่นเต้นซะจนพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราได้ดีแล้วเราปิติตัวปิตินี่แปลว่าได้ดีถ้าได้ดีแล้วมีอาการฟูใจตื่นเต้นดีใจซ้อนก็เรียกว่าอุปกิเลสเป็นกิเลสซ้อนยินดีกับดีมันฟูใจก็เรียกว่าปิติวิสัยแปลว่านรกอันหนึ่งเหมือนกันเป็นอุปกิเลสของผู้ที่ได้ดี

ว่ามันพอจะเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนแปลงการงานได้หรือไม่ถ้าหยุดได้หยุดถ้าหยุดยังไม่ได้ก็ทำไปก่อนชะลอไปทำไปจนเป็นไปได้ก็เลื่อนไหลขึ้นมาอย่างขนาดนี้ไม่ได้ไปเร่งรีบไม่ได้ไปเร่งรีบนาทาเรนไม่ได้ไปสุกไม่ยังไม่สุกก็ไปบีบไปเค้นจำบ่มมาให้ออกจากงานให้หยุดกิจนั้นมาทำกิจนี้อย่างวูบวาบก็ไม่นะนอกจากชี้ให้ชัดว่ากิจที่คุณทำอยู่บางกิจนี่มันไม่ดีมากๆนะถ้าเผื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนได้ก็ไปทำกิจที่ดีกว่าแม้มันจะได้เงินน้อยลงลักษณะมันเป็นบาปมากกว่ามันเป็นทุจริตมากกว่าอย่างไรก็ชี้บอกให้เท่านั้นแล้วไม่ไปเร่งไปรีดอะไรเราก็ค่อยรู้ก็ค่อยเข้าใจขึ้นมามีวิธีการยึดถังหุดตังทำแล้วทำจนกระทั่งปล่อยใจยังไงเป็นหุดตังทำสังเวยทำแล้วปล่อยทำแล้วให้แก่สิ่งสูงสุดหรือให้แก่ตัวความดีนั่นเองไม่ยึดเป็นของตัวของตนอย่างไรจิตใจที่ไม่เกิดหุดตังสังเวยทำแล้วทำสังเวยยึดถังมีพิธีการมีการประกอบยัญญพิธียัญญพิธีของเราก็คือกรรมการงานวิธีทำการงานนั่นเองทำอย่างไรจึงจะเป็น one for all for one ทำอย่างไรจึงจะเป็นสมานสามัคคีสุภาพสมรรถนะเราก็เกิดด้วยจิตใจเราก็สะอาดสว่างสงบอยู่ในตัวพร้อมกันไปด้วยทำยังไงเรียนรู้ไปแนะนำกันไปมันมากเหลือเกินอาตมาก็เก่งเท่านี้ก็พยายามหาวิธีการอาตมาเอาวิดีโอมาให้ดูนี่ก็เป็นยิดถังอย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบเครื่องอุปกรณ์การสอนโสทัศนศึกษาอันหนึ่งเป็นองค์ประกอบของยิดถังของวิธีการที่จะทำให้พวกเราเกิดจิตที่จะเป็นทินนังจะเกิดเป็นหุดตังมันจะเกิดเป็นทินนังจะเกิดเป็นหุดตังได้คุณก็ต้องรู้ละเอียดละออไปในกรรมานังรู้ว่าทำอันใดมันกรรมอย่างไรกระทำอย่างไรกระทำอย่างหยาบกลางละเอียดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำในใจอย่างไรทำกายอย่างไรทำวาจาอย่างไรในขณะนี้องค์ประกอบมาเท่านี้คนนี้พูดมาอย่างนี้เอ๊เวลานี้ยังไงนะเราดูไวคนอย่างนี้เอ๊อารมณ์อย่างนี้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้คนอย่างนี้ทำท่าทางมาอย่างนี้กับเราเห็นว่ามันไม่ค่อยดีแล้วอยากแก้เขาถ้าเราจะแก้เราจะทำอาการนี้ต่อไปแรงไปไม่ดีต่อไปเบาไปไม่ดีเราก็ต้องดูรู้กรรมสุคตะทุกขตานังกรรมานังพลังวิปากโกนะรู้กรรมรู้โลกนี้รู้โลกหน้าอยังโลโกปโลโรปโรโลโกรู้โลกนี้รู้โลกหน้าเข้าใจโลกนี้โลกหน้าชัดที่อาตมาแนะนำแล้วโลกหน้าตายไปแล้วค่อยไปถึงไอ้อย่างงั้นไม่ได้เรื่องแน่ไอ้อย่างงั้นใครก็พูดโลกอย่างงั้นน่ะพวกฤาษีชีพรามก็อธิบายตายไปแล้วค่อยไปถึงโลกหน้าอย่างงั้นฤาษีชีพรามก็อธิบายเป็นทั้งนั้นลัทธิอื่นศาสนาอื่นรู้แต่ผู้ที่จะรู้โลกนี้โลกหน้าแล้วนำโลกนี้โลกหน้ามาประกาศให้พวกเรารู้ตามได้นั้นจะต้องเป็นสยังอภิญญาจะต้องเป็นผู้ที่รู้ยิ่งเป็นสมณพราหมณาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีติเป็นผู้อย่างนั้นจริงๆแล้วคุณมีทิฏฐิมีความเห็นได้ไหมว่าสมณะอย่างนี้ก็มีนะสมณะผู้ที่ประกาศโลกนี้โลกหน้านำสิ่งเหล่านี้มาพูดอธิบายทิฏฐิกันเป็นอธิบายอะไรต่ออะไรให้เราเข้าใจแล้วเราปฏิบัติถูกต้องมรรคองค์8ดำเนินมรรคองค์8ได้มีเหมือนกันนะสมณะแบบนี้เราเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆเลยนะชัดเจนไม่จะไปหลงแต่ว่าโอ้คนนี้เป็นพระอรหันต์และอรหันต์อะไรล่ะพระอรหันต์เพราะว่ากระดูกของท่านเป็นพระธาตุท่านอยู่ไหนล่ะตายแล้วเหลือแต่กระดูกมันซวยจริงๆกว่าจะรู้พระอรหันต์ก็ต้องดูตอนกระดูกเป็นพระธาตุเพราะฉะนั้นเห็นพระอรหันต์ที่ท่านเป็นมีชีวิตอยู่กำลังมีกำลังกำแรงดีๆด้วยมีพฤติกรรมสอนได้พูดได้บอกได้นำพาได้รู้ตั้งแต่ท่านเป็นให้ได้รู้ได้อย่างไรรู้ได้เพราะเราก็เรียนรู้ปริยัติรู้ความหมายก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์ประกอบหลักเกณฑ์ของพระเจ้าหลักธรรมพระเจ้าสอนไว้เข้าใจชัดเจนว่าจะเป็นยังไงเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีญาณมีวิมุตติอะไรเป็นเครื่องตัดสินมีสังโยชน์ตัดสินบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาท่านสอนไว้เยอะ Buddhaṃ saranam gacchami, dhammam saranam gacchami.